الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حجة الله تعالى على خلقه أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد کتاب الاشربا اشربا جمع ده شراب ده او شراب ویلکی دیشی کلو ما یشرب هر دسکاک شه که حلال یو که حرام مصنف رحمت اللہ علیہ با دی کتاب کی اشربا و متعلق احادیث ذکر کئی برابر خبر ده که دسکاک سیزون حلال یو که حرام وقول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ويكنا شراب أو جواري والأنصاب أو عبادة درقاهن والأزلام قسمة معلومول فغش سرا أزلام وضاحة وتفسير در الكتاب التفسير بتفسير سورة مائدة كتير شبع رسون دا ټول سیزونه گنده دی پرید دی من عمل الشیطان دا شیطان دا عملونو ندی فجتنبوهو نددین زان بچو ساتی دلتی وکی لعلکم تفلحون دی دا پارچی تاسو کامیاب شئی تحریم دا خمرو دا شراب و حرمت پا دی آیات مبارکت سر راغلی و تاسو درسونو دا قرآن کی ورید دی چه تحریم ندی تدریجن راغلی اول الله رب العالمین دې اباحت ذکر کو دې نقصانات ذکر کل او حدیث سنن ابي داود کې راغلي عمر رضی الله عنه وبي اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا الا تمغلا شراب مبارک یو واضح او صفا بیان وکي بیا د مس په وخت کې د دې حرمت راغې لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى او بیا په آیات د سورې مائده سره کوم چې مصنف رحمت الله علیه ذکر کو نو دې همیشه او ابدی حرمت راغی ریمانه د اهل علم اتفاق دي چې په دې آیات سره تحریم د شراب راغلی دي چې انما الخمر والميسر والانصاب والازلام الى اخرها بیا په دې کې د اهل علم اختلاف دي چې دا په کوم کال د هجرت باندې شوه بعضي وایي فکم کال باندې چې مکه مکرمه فتح کیدره په آیات باندې د دې تحریم راغله او باندې د حدیبیه کال یادیش په کم کال د هجرت او مشهور او معروف خبره دا ده چې د احد نفس په دریم کال د هجرت باندې تحریم د شراب راغله او لکه امام قرطبی رحمت الله علیه په تفسیر کې ذکر کړي او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه په مجموع الفتاوی کې وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الاخره شاشب دنيا کی شراب وسکل او بیا دین توبه وینستا په اخرت کې کده چرته جنت لوردن نمشي نو دې بد دین محرومي شراب وردن ملاويږي وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي ليله اسري به بايليا بقدح من خمر ولبن فنظر اليهما ثم اخذ اللبن فقال جبرائيل والحمد لله الذي هداك للفطره ولو اخذت الخمر غوت امتك تابعه معمر وابن الهادي وعثمان بن عمر والزبيدي عن الزهري كتاب التفسير کی بتفسیر د سوره بنی اسرائیل کی دا حدیث ذکر شوه 4709 نمبر حدیث هو به قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتاده عن انس قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا يحدثكم به غيري قال من أشراط الساعة أن يظهر الجهل ويقل العلم ويظهر الزنا وتشرب الخمر وتقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيمهن رجل واحد. تحديث مخي في كتاب العلم كثير شبه باب رفع العلم وظهور الجهل أتيام نمبر حديثه كتاب النكاح در لذكر شو باب يقل الرجال ويكثر النساء عن جزار 231 حديثه. وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن المسيب يقولان قال أبو هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. بدكاري أو زنا نكي أو سڑي فكم وقت كشيري بدكاري أو زنا كي أو حال لا يشيري مؤمن وي إيمان نمرات كامل مؤمن ده كامل مؤمن نده يادا حديث حمل لفواعيد بارد آنج بني كافر شو. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن أو شراب نسكي أو كس فكم وقت جري شراب كيو دير پورا مؤمن وي. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن أغلان كيو غلب كم وقت جري غلا كيو دير مؤمن وي. قال ابن شهاب وأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أبا بكر كان يحدث عن أبي هريرة ثم يقول كان أبو بكر يلحق معهن. أبو بكر بن عبد الرحمن بدلي سردام في وسقول حديث كبيرا إذا فم ذكر قولا ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن أو لطمار نكي داکن غردی یو کس پا قیمتی مال سڑاکا چه خلق چه پورتکی غیل خلق پل نظرونا چه خلق ور لگوری خود یاری ور لسویل نشی کل چه دی دا لوٹ مار که یو دا داکا چه یو پا دا حالت که دی مومنوی یعنی کم کس چه لوٹ مار که او خلق ور لخم خامه گوری دی خلق قیمتی مال لوٹی او سوک ور لسویل نشی نو پا دا وقت که دیم کامل مومن ننه او یا مؤمن نه چې کله دی خپل کار لري حلال وای یا دا حمل په وعید او زجر باندې. باب ان الخمر من العنب. مصنف رحمت الله علیه اوس د دې لپاره د اغه ابواب انعقاد کوي چې په هغه کې ذکر د شراب راځي. شراب د څه سره جوړیږي؟ په دې باب کې چې راغورو نه جوړ شي دام شراب دی. رستو بوئی چھے کچھاو دا پخو کجورو نجور چھے ندام شراب دی بلکہ ہر غشے شراب دی چھے اگا انسان نشکی او نشا آور سیز دے. دا اگا معرقت الآراء او دا ایمو پا منسی غٹا اختلافی مسئلہ دا جمہور علماء او پا مذہب حنفی کی امام محمد رحمہ اللہ دی داوئی چھے کل مسکر خمرن هر اغه شی چې پاغي کې نشه ده او نشه آور تیز ده نو دا شراب په زمره کې راځي. د دې په حکم کې نه د دې لکسکل او ډېر سکل حرام دي. د دې نه لک چا اوسکل یا ډېری اوسکل نو په دې باندې به حد جاری کیږي دی په کوړو والی شي. او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او دا اغه شاگرد قاضی ابو یوسف رحمه الله دې په دې مسله کې تفصیل او وضاحت کوي. خمر امام ته پولیس باندې تلوي دا د انګور هغه اوبولوي اذا اشتد وغلا وقذف بالزبد تصب بهدايه کې ویلي کله دا اوجو شو لشي او دا وخټ کیږي او زګونه فراشي دونه غورځي نو دا شراب دي. نو د دې لکسل او ډیر سل دا بیا حرام ني او د دې شارب د باندې بهج جاری کیږي. برابر خبره ده که یو قطره سکلی وي که لږې سکلي که ډېرې سکلي که نشه شوی او که نی نشه شوی. دارنګ نقیع الزبیب چې په اوسکو او مویزو کې چا اوبه واچولې و هغه د خوږوالی پکې راغی او نشې له ورسېدې. دارنګ نقیع التمر په اوبو کې کجورې واچولې او په هغې باندې دومره وخت تیر شو چې په هغې کې نشه راغه نو ایدام د شرابو په حکم کې امام ته وای د دې لګ او ډېر استعمال حرام نه. او البته د دې چې کوم شارب دی د نقیع التمر او نقیع الزبیب چې دومره حد کې اوس کلی چې دا غي د وجنه دی لا نشه شوی نه نه نو ایده باندې به حد نه جاری کیږي. دغه حدود واره کې عامه قاعده دا ده چې اراد د شبهات د وجنه منتفکی او جمهور علما دا وی کوم شک چې نشراغه او دا غیر ډیر څلو باندې تړای نشکیږي نو کله دم چې نو اسکلو نو دا حرام دی او پدې کې حد شراب دی او د دین علاوه نو قسم چې کوم نبی دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اغیل جایز وی خو چې دا غیر لږ مقدار نشاور نوی اگر کډیر نشاور وی په لږ مقدار چې یو پاغي باندې څوک نشکیږي نو امام ته وی کچا اسکل نو دا امام ته پنځ باندې مباح او جایز دی خو په دې شرط باندې چې د مستی او د عبسیاتو لپاره به نه کی وی دی لپاره به کی چې عبادت له پیزان مضبوط او قوی کی راجح قول پر مسله کې بلا شک او شبهه دا د جمهور اهل علم ده او په مذهب حنفی کې فتوا د امام محمد رحمت الله علیه په قول باندې محققین ور کړی ده چې هر هغه شی چې پاغي کې نشه ده او دا غیر ډیر سکل انسان نشکی نو دا غیر لږ سکل حرام دی پاغي کې حد ده په باب کې کوم احادیث ذکر کیږي نو دا د جمهور د پاره دلایل دي او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې کوم احادیثنا استدلال کین انصاف او عدل خبر ادا ده چې هغه مرفوع روایت نه دي ثابت ضعیف دي او د کوم موقوفات چې استدلال کین د اهل سنت والجماعت مسلم اصول دي چې د مرفوع په مقابله کې موقوف روایت نه پیش کیږي دا غیر لپاره به محمل صحیح لته چې دي صحابي صداس کلی دي یا د استعمال کړی دي نو اغل دا نص نو ورسیدل حدیث د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام نو رسیدل ورنه په مسله کې چې مرفوع روایت راشي نو موقوف روایت دا غي معارضه او مقابله نشي کولای په دې باب کې ورپسې چې کوم ابواب دین مصنف رحمت الله علیه چې کوم احادیث پکې ذکر کړي دا د جمهور اهل علم د پاره دلایل دي باب ان الخمر من العنب د انګورو د شراب بیان د انګورو نم شراب جوړيږي وبه قال حدثنا الحسن بن صباح قال حدثنا محمد بن سامخ قال حدثنا مالك وهو ابن مغول عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد حرمت الخمر وما بالمدينه منها شيء ده شراب ده تحريم حكم راغله او په مدینه کې دي انګور د اوونه سره شراب نو ده شيء نه مراد شيء كثير دي ومنها نه مراد من خمر العنب د انګورو په شرابو کې سړې شینو لګ بخل کو دا استعمالو لارنګ د نورو سیدونو نه شراب جوړېدل تور بشونه د کجورو نه لارنګ د اوسکونه او د نورو سیدونو نه وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو شهاب عبد ربه ابن نافع عن يونس عن ثابت البناني عن انس قال حرمت علينا الخمر حين حرمت وما نجد يعني بالمدينه خمر الاعناب الا قليلا وعامه خمرنا البصر والتمر انس رضی اللہ عنہ وی په مدینه کې په مونږ باندې شراب حرام کړی شو او په هغه وخت کې په مدینه کې د انګورو شراب ډیر کم و عام شراب چې زمونږ نو دا به د کچاو د پخو کجورو نه و بصر ویل کېدې شي کچا کجورو لښنی او تمر هغه پخوله دا دواړه به یو ځای کې او به جوشولې کله به دغه شانتي په بازي خاص لوخو کې یې خوي هغه به دومره حد لو رسیدي چې نشه په تیراغه وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابي حيان قال حدثنا عامر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال عمر على المنبر فقال اما بعد نزل تحريم الخمر وهي من خمسه فشراب ذو حرمه حكم نازل شوه دي وداد پنجوس زونه نه جوړيږي په وقت سر بدينو العنب والتمر والعسل والحنطه والشعير ده انګورنا دارنګ دې کجورنا دې غبيننا او نغنم او دور بشونا او بیای فرمایلی و الخمر ما خامر العقل خمر سلوی لیکی دیشی جی پا عقل باندی غفر درا ولی عقل در نبودی لی ونی دیکی باب نزل تحریم الخمر و هی من البسر و التمر باب دفع بیان دیدی کچی در شراب در حرمت حکم را نازل شویو او داد کچاو پا خوک جورو نبا جورو لشول شراب عام دي کده کجورو نه کده کچا کجورو نه کده پخونه نه وسکونه کده انګورو ده بل څه نه دي غبین نه او چې پدې کې نشه ده د جمهور اهل علم قول ده هر نشه اورسیز د مشروبات نه په حکم د شرابو کې د قلیل او کثیر حرام دي او د دې شارب په حد کولې شي. وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك بن انس عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك قال كنت اسقي ابا عبيده وابا طلحه وابي بن كعب من صديق زهو وتمر. انس رضي الله عنه ما شراب سكول ابو عبيده ابو طلحه وابي بن كعب رضي الله عنهم اجمعين ذا كشاو فخوك جرود شرابنا فجاءهم ات فقال یو کس راغلی ویلی ان الخمر قد حرمت شراب هو حرام فل. فقال ابو طلحه قم يا انس فاحرقها فاحرقتها. ابو طلحه الاول رضي الله عنه انس رضي الله عنه لو فاس انس تا شراب واړه ون وي ما اڑولیو. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن ابيه قال سمعت انس رضي الله عنه قال كنت قائما على الحي اسقيهم ويدخل محلك ولاهم اسقيهم اي عمومتي وانا اصغرهم الفضيخ زما شومم په محله کې ولاړو نو په خپل ترونو باندې می شراب سکول. فقيل نو اواز شوه چې حرمت الخم شراب حرام کړی فل جديد تحريم حکم راغې. فقالوا نير علي وي اكفها لواړوا فتفانا نو موږ د لوخي اړول او الټ کړي مو. قلت لانس ما شرابهم د معتمر فلار سليمان وی چې ما انس رضی الله عنه لوی چې په دغه وخت کې تاسو شراب سو. قال رطب وبصر اغه وی تازه فجوري رطب اغه تازه فخو کجوري نو ویل شي او بصر شنولا دا پخي او شني کجوري به مو یو ځای کول دي رمو شراب جوړول. فقال ابو بکر ابن انس وكانت خمرهم دا په دغه وخت کې دي شراب چې دي لفضيخ وي. فلم ينكر انس نو انس رضی الله عنه دا خبر ناشنا نه وګڼلي دا فضيخ ور لویل کېږي چې دا د شرابو چې کچاو په خو کجور نه به جوړول. وحدثني بعض اصحابي انه سمع انس يقول كانت خمرهم يومئذ دا په غرض باندې د شرابو. وبه قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا يوسف ابو معشن للبراء قال سمعت سعيد بن عبيد الله قال حدثني بكر بن عبد الله ان انس بن مالك حدثهم ان الخمر حرمت والخمر يومئذ البصر والتمر. انس رضی اللہ عنہ وی دا شراب حرام کړی شول او په دغه وخت کې شراب سو حجاو کچاو پخی کجوری وی. باب الخمر من العسل وهو البتع باب د په بیان د دې کې چې د غبینم شراب جوړیږي چې دې له بتع ویل کې دی شي. نبیذ العسل چې په اوبو کې غبین واچي او هغه اوجو شي او یاد انګور وګور ورسره یو ځای کی یا بل څه طریقه ورسره وکي خلاص خاص لوخو کی واچي چې پاغي کې نشرا شي او دا بیا انسان نشکې اله بدعوې لشي دي لنبيذ العسل وموي نظام شراب دي راغي په حکم کې دي عند الجماهير. وقال معن معن ابن ساوي سالت مالك بن انس عن الفقاع ويمان انس رضي الله عنه د فقاع بارک تفوس کړو. فقاع ویل کې دی شي د اوسکو او د مویزو غ شربت لا دا انګور اوس کې د دینه چې کوم میوه جوړی چې خلک ورله اوس او مویز وې دا په اوبو کې واچي او په دې باندې سو وخت یې شي نشي لورتي. نو که صرف خوګواله په خراغ اوبو کې نو بیا حرام نه دی خو که نشي لورتي د شریعت شراب په حکم کې جمهور پریز. فقال نو مالک بن انس رحمه الله را لوي اذا لم يذكر فلا باس به انا شكول لګي نو بیا څه پروا نشته. وقال ابن الدراورني عبد العزيز ابن محمد الدراوردي ويسالنا عنهم فقالوا اي بارك من تفوس كلو د تلفونا نو يوي لا يذكر لا باس به كنا شكول لكي بياي فسكلو كي تباك نشتا. وبه قال النبي كريم صلى الله عليه وسلم في ديك تجربه ورلف ابو كي واچولي او اغبا فوجيشو ويثار بيداغي وبي استعمال كي تنشي اغهد لبنوي رسيدلي دارنګي د غبینو باندې نبی اسلام کلی دا غي شربت استعمال کړي. او به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن ان عائشه رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب اسكر فهو حرام. النبي اسلام د بتع بارک تپوسو شو د غبین اغه او د غبین اغه شراب نوې فرمایل هر اغه د تاک شي چې اغه نشکول کینو دا حرام نه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموم ذکر کو فدا کجوری کدا پخی او کچک جوری دی کزان زان لدی کدا مویز دی کبل سشید خوچی نشکول کئی او دسکلو شید نو دا شراب دی دا دی لگ او دیر برابر دی دارنگی دا کم شی دیر چی نشکول کئی نو لگم داغی در سب حدیث راشی ما اکتر کثیره فقلیله حرامن کم شی چی دیر سکی او تا نشکی نو داغی لکس کلوم بیا حرام دی و بهی قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع وهو نبيذ العسل لا بتع نبيذ العسل لبيلك ليشي وكان اهل اليمن يشربونه يمنيان بدا اسكل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب اسكر فهو حرام وعن الزهري قال اخبرني انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمتوذوا في الدباء ولا في المزفت تاسو کجوری او اس کے ما چوئی فاغلو خوکی چی دا پیٹا کدون جوڑ شوی پدی که بدی شراب جوڑول ولا فی المزفتین فاغلو خوکی چی تارکولی دے فاغی وانوی تارکولی اتور غنتران زر لگول چی فاغی که بمشی زر خمدی رکی دو او فاغی که با نشرات لا نشبتی نجوری دا نو دا غلو خوکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نبی زنمنو فرمائی دا وكان ابو هريره يلحق معها الحنتم والنقير ابو هريره رضي الله عنه بددي سر حنتم ونقير في وسكول حنتم نہ مراد اغشنه منګیری جری په کې شراب جوړول او نقیر نہ مراد د لنګری پشان یو غټه مونډای به د کجوري تنا فاغي کې به سوره او کلوخه به جوړ کړو فدی کې به شراب جوړول مخکې د دې ټول وضاحت شو حنتم نقیر مزفت او دبا باب ما جاء في ان الخمر ما خامر العقل من الشراب باب په بیان د دې کې چې شراب اغینه وي چې په عقل باندې پرده راوړي وبه قال حدثنا احمد بن ابي رجاء قال حدثنا يحيى عن ابي حيان التيمي قال حدثنا يحيى عن ابي حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر قال خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضي الله عنه ده نبي الاسلام په منبر خطبه ویلي ونه فرمایلی انه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسه اشياء العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل أخذ هذه ذكر والخمر ما خامر العقل وثلاثة وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا أو دريت زنني دري أحكامني دري مسليني وإذلم غواري رسول الله صلى الله عليه وسلم دري الدنيا نتل نوي منذ نجد شوي نوي تردی چې داغي بارکی مونږ له بیان واضح کړو بیان خو کړل خو واضح بیان می پاغي کې څه شک او شبهه نه و هغه درې مسائل چې الجد والخلاله ابواب من ابواب الربا مسله د جد ده دارنګ د خلاله او د سود کار چې په دې درو مسائلو کې پوره وضاحت کړو مسله الجد دې نه کې په موجودګۍ کې بیرونو له میراث ملاويږي او کړه اوسم رب وي ان یدوی ما مثلا چې کلاله چالووی میراث چورلووی نو کلاله باندې شیدلووی دا خپل روزه مننی او باندې کوئی کلاله هغه وارثانو لووی چې پاره کې بچي او پلارنی او باندې کلاله غی لووی دا اصول او فروع دې زرانه او د نادینه او باندې نو تعریفونه کړی نو د دې په تعریف کې اختلاف دې جوړ دې واضح بیان مونږ له شوې دارنگی دا سود نا مراد رب الفضل دا اغا سود چی پاگی کی زیادت وی هر چی ربن نتی ادا نیتدار سود دے فاگی کی صحابہ اکرام متفق دے بھی اختلاف نشتا البتہ پر رب الفضل کی اختلافو چی رسط براشی قال قلت یا ابا عمر فشیعن یسنعو بالتند من الرزد ابو حیان التیمی شیدنن دے یحیی بن سعید دیو ما د خپل استاد شعبی عامر ابن فراحیل نه تکوسو کوم یا ابا عمر اے ابو عمر اشیء یصنع بالسند من الرز فسن کی دریجو نه اوشه جوړی کی داغه ته حکم نه تو شربت غنته دی کی دریجو نه جوړ کړی نو امام شعبی را لوی ذکر لم یکن علی عهد النبی صلی الله علیه وسلم او قال علی عهدهم عمر دا د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یاد عمر رضی الله عنه په زمانه کې نو وقال حجاج عن حماد عن ابي حيان مكان العنب الزبيب حجاج شرا روایت ذکر کوي حجاج ابن منهال چې امام بخاري استاد دی هغه عنب په دې باندې زبيب ذکر کوي اوس کې اومي وي او به قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن ابي سفري عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما قال الخمر تصنع من خمسة من الزبيب والتمر والحنطة والشعير والعسل باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه باب دفع بيان دا غشاكي كي غشراب حلال غني او بل سنم ولكي دي فنم بدلي دو سر دشي حقیقت نبدلي كي شراب ولدي دي شربت نم كي خدو اغيلا دي عصير ويسكي ہوئي نانا حقائق په اسماء سره نه بدليږي او دا د قیامت علامه ده چې رستو خلق برازي شراب له بخولي خلونونه یې خېږي دا فلانه قیمتي شربت فلانه شربت ده وقال هشام بن عمار امام بخاري رحمه الله عليه دا په صيغه د تعليق سره ذکر کو ذکر حدیث د خپل استاد هشام بن عمار نه مذاکره تن راغسته او مجلس د مذاکره کې چې کړه یو روایت رواخ نه نزاغي فأداك بها أخبرنا يا حدثنا نوي بل كيف تغيد قال سري ذكر كي ودى رواية نور أهل علم موصولا ذكر كي صحيح ثابت رواية دي قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا عتية بن قيس الكلابي قال حدثني عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كذبني دا حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ وی امام بخاری دا حدیث پسی غیر تعلیق تر دلی وجن ذکر کوچی دلی کم راوی و صحابی دے دا اغا پنن کی اختلاف دے چلا عبد الرحمن بن غنم الاشعری دے کلا ابو عامر چلا ابو عامر اشعری دے کلا ابو مالک اشعری دے تہر یوشی ابو عامر کشی کلا ابو مالک شی صحابی دے خدا مسلم مخائدہ دا اہل علم و محدثین و جہالت الصحابی لا تضر صحابی کا چرتا ذکر نشی دا غنوم مجهول وی غیر معروف وی دا صحت دا حدیث تا نقصان نور کئی اگر کی راجح خبر پر دے کہ دا کہ حدیث راوی ابو مالک دے ابو عامر نہ دے والله ما کذبنی وی زمان قسمی چی غمال دروغ نی ویلی سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لیکونن من امتی اقوام یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف ای حدیث دا حتی صرف مصطلح کی منکڑا دار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ معلقات ندیدی مرتبہ صدا ولیکونن من امتی اقوام قام خیب زمان پا امت کی تقومنا یستحلون الحر والحریر حر پا معنی دا فرد کرا تغیب زنا حلال گنی ریخم بنارین حلال گنی والخمر والمعازف شراب حلال گنی دارنگ باجی اوتوری ولینزلن اقوام الى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم او خامها بعض قومنا بداتي ليو غرف ارخ بوسيني نمر عيش وعشات كباغي وقت ريكي نور سكار كتبيني تاغيش كنكي باي جد ما خام في وقت تشيلو غكند كراولي يأتيهم يعني الفقير لحاجة نديل بيو سؤال كر فقير راشي او سوال بتنا كيف يقولون ضيب ويرجع الينا غدا تمام ملاحظان بت خلاصي دمر مالدار قوم بي چې د غرف اړخ کې مفاتيكي نور کار كتب بيني بزره بيزي چې لي بور لخپل شكون کې راولي د دې پي مي به استعمالي چې ما خام ولا شكون کې خپل کنډکټ ته چيلو راولي نو په دغه وخت کې بلې یو فقير را حجابت نه سوال کوي نو دای بلاغه نه ځان خلاصي د پاره ورلو يرجع الينا غدا تبارا شباب بدل صدر کو فيبيتهم الله ذشبي بالله دي هلاكي سبال بارو فاتي نشي ويضع العلماء او دا غرب في الله رو غرزي لكم غرب أرخ ويخ كي دي فاتي كي ويمسخ آخرين قردة ونا وخنازير إلى يوم القيامة او دي نور كساننا دينما شادوغان وخندران جور كي در قيامة پوري لذا دا خلق سزادة چي غيب شراب كي قنون بور لبلتي خي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف باب الانتباه في اللوعية والتغرين أباب دفع بيان دليكي تعام لوخوكي دارن يدل لرقي ففيالوكي نبيز جورول حديثه حكم دي لا التغر چلي لا عتف دخاص دفع عام باني او عيش ذكر كاللوخي نطور باكي بخبلة شامل شو تور ياد لرقي غا لوخی لوی چې داغینې سپیاله جوړ کړی یاد کانی نه لکه اوس په مدینه منوره کې بعضی لوخی د کانو نه جوړ دي یمنیان پاغي کې خوراک یغې له ثور وې د کانی او کاثو انتی وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهلا يقول أتى أبو أسيد الساعدي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه أبو أسيد الساعدي نبي الإسلام لراغله وليمي دعوته ورقنا جواده مكري وليمي لبرازي فكانت امرأته خادمهم وهي العروس لدي غناوي سواء غاد لدي خدمة تبارا ولا عروا الحديث مخكم ذكر شويده فكتاب النكاح باب حق إجابة الوليمة عن جدار 176 نمبر حديثه قالت أتدرون ما سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنقعت له تمرات من الليل في ثور ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لدشبينا لرغي پاكي عليك تجوري خشتي كريوي باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي ابتداء کې نبی رسول الله صلی الله علیه خاص لوخ نه منه فرمایلی وځکه غیب پکې شراب جوړول چې مخکې در ذکر شو الحنتم تارنګ دوبا مزفت یا اوس نبی رسول الله اجازه ورکو او به قال حدثنا یوسف بن موسی قال حدثنا محمد بن عبد الله ابو احمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن منصور عن سالم عن جابر قال نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الظروف نبی رسول الله والسلام په دغه لوخو کې د نبی جوړول نه منه فرمایلی وا چې حلال شي په دې لوخو کې موږ جوړوي ځکه په دې کې تاسو د حرام عادت شي وي په دا لوخو کې تاسو لبیا بیا مخلکی یا سنه په ممنوع سيزونو کې بیا مبتلا شي فقالت الانصار انه لا بد لنا منها انصار وی چې قربان موږ له خدایین اخلاصې نشته لوخو له ضرورت ته نور لوخو نه کرا نشته قال فلا اذا نبی رسول الله علیه خیر ته پروا نشته بنا بر ضرورت استعمال وی وقال خليفة خليفة ابن خياط لا مشهور محدث ومورخ الإمام بخاري أستاذ ذي أغوي حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن منصور عن سالم أبي الجعدي عن جابر بهذا قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بهذا وقال لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوعية قالت نبي الإسلام ابتلاك يدغلوخنا من فرمائله ونداغين رسل بها صحابه ويجيبون لخذ ذرورتنا نبي الإسلام فلا إذن يا فروانيش بنا برزبط استعمالوي وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن سليمان بن أبي مسلم الأحول عن مجاهد عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو قال لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسقية قالت النبي صلى الله عليه وسلم دغ لوخنا من وفرما الأسقية مراد أو عيا ولوخي قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس كل الناس يجد سقاء وطول خلق قنور لوخي نمومكنا دغ استعمال لوخي فرخص لهم في الجر غير المزفت نبی اسلام علی اجازه پر کچھ خاغه منګوټه تارکول پینی لګی دی استعمال وای چې منګیم دې لاندې نبی تارکول او رانړه لګوي نو پدې کې به شراب ډیر زر جوړېدل خیر دې کدی کوي نبی جوړوي جوړ کای او چې تش منګیوي او پدې باندې لاندې تارکول نی لګی دی او به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سليمان عن ابراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفة حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا وبه قال حدثني عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال قلت للأسود هل سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عما يكره أن ينتبذ فيه إبراهيم نخعيوي كما أسود بن يزيد النخعيوي آية هذا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نتبقوا سكلك فكم لوخك نبي جورو المكروه دي فقال ندوب نعم أو ما تبقوا سكلك فقلت يا أم المؤمنين ما ورلويلي يا أم المؤمنين ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ فيه نبي صلى الله عليه وسلم دكم لوخ نمنا فرمائي جفاقك بنبي نشي جورو له قال نهانا أهل البيت أن ننتبذ في الدباء والمزفت ومن أهل بيت مقرر منکړیو د دینا چې نبی زموږ جوړ کړو کدو په غلوخي کې دانګي تار کولی لوخي کې قلت اما ذکرت الجر والحنتم وما ورلو چې تا هو عام منګي او شین منګي ذکر نکو قال انما احدث كما سمعت اف احدث كما لم اسمع نو اسود علوي اسود بن يزيد النخعي قال حضرت ابراهيم النخعي له وي وجه تعالی غس بیانوم چې ما اوریدنی نو اولی آغم دل بیان کم چنی می دی اوری دی ما دغا اوری دلی دی چه دوبا و مزفت ذکر کول و بهی قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشیبانی قال سمعت عبد الله بن ابی اوفا قال نهى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الجر الاخضر اغشین منگین من فرمائنے قلتو ایشرب فی الابید قال لا امام اللہ چه پس پین منگی کس کلی شرالے ویچے نا اخضر لپا کس اعتبار قید لنشتا بلکې منګو کې باغی شراب جوړول مندین من فرمایلی چې خلک دې شراب نه نفرت پیدا شکر کې شي چې دې غلوخ نه استعمالي. باب نخیع التمر ما لم يسكر. تکجو دا غرس بیان چې نشا اور نیمی او به صرف وګی کړی دی کجوري دی پوبو کې واښولې خو دومره زیات وخت پکې نه دی تیر کړی چې باغی کې نشا راغلی وي. نو بیا اسکل جائز دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اسکلی. و بهی قال حدثنا یحیی بن مکیر قال حدثنا یعقوب بن عبد الرحمن القاری عن ابی حازم قال سمعت سهل بن سعد ان ابا اسید الساعدی دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعرسه فکانت امرأته خادمهم یومئذ وهی العروس فقالت ما تدرون ما انقعت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انقعت له تمرات من اللیل فی ثور. دار بار دار روایت مختزی کرشو. باب الباغق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة. دا باب دې په بیان د باغق کې او دا باب دې په بیان دا غا چا کې چې نه هی کړي دمنه کړي دا د هر هغه څاک چیز نه چې پاغي کې نشوي او نشکول کوي. باغق ویل کې دی شي اغه شراب ولا شراب اور باندې جوشول شي وي خټکی دي چې انګور نری وبويسته یاد بل سنا دبل یو میوین او په اور باندې دومره او جوشول دومره د او خټکول چې لاغې نه شراب جوړول نه شپکه راغه ندی له باذ کوئی دارنګ هر اغه نشه اور زسکاک شي دین من راغلی دا او دا شرابو هغه حکم کې د کمختی مذهب د جمهور د ابتدا کې ذکر شو. وی وراء عمر و ابو عبیده و معاذ شرب الطلاء علی الثلث. امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه و ابو عبیده بن الجراح و معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنهم اجمعین دی دریم حساب آتشی طلاء کې جایز ګڼلی. مطلب دا چې یو میوې شیره او جوس دومره پاخه کړی شي چې درېمه ایسې پاتې شي باقي لار شي والوزي اوچ شي نو کله جایز دي چې کله نشیلنی رسېدلی. عمر ابو عبیده او معاذ رضی الله عنهم دی هغه درېمه حصه پاتې شوي طلا د دې څکا جایز ګڼلی. وشرب البراء ابو جحیف علی النصفی رائے ابن عاجب و ابو جحیف رضی اللہ عنہما دی اغس کاک کردے چلی یومیوین لی رس او جوس ویستو او او دی جوشولو نیم لارو او نیم فاتشو خو نشب رکنی راغلی. وقال ابن عباس اشرب العصیر ما دام طریان. ابن عباس رضی اللہ عنہما بوی چلی میوون لی کم جوس ویستو نو تازه تازه اسکا چلی ترکمی پوری دالا خمبیر شوین لی بدمویدار شوین لی و نشب رکنی راغلی. وقال عمر وجدت من عبيد الله ريح شراب. امير المؤمنين عمر رضي الله عنه هو جماعه دخل في عبيد الله دخلين الشراب بوي محسوس كلو. وانا سائل عنه زبت ذري بارك تقوسكم ثلاثيس كيف ان كان يسكر جلدته قداسس كاكي كلي شراغي دوجنا انسان نشكيه ومسكر شده مده بذب يا فدرو باندوام فهدكم مي. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي الجويرية قال سألت ابن عباس عن الباذق. أبو الجويرية حطان بن خفاف ويجمال ابن عباس بن تفوس لو ده باذق باركي أبقاها وخدكي ذلي شراب. فقال ابن عباس إبرال ويلي وسبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق. هذه جملة ومطلبنا لي يوم مطلب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ده باذق نم شراب نمخي دا باذق نم شراب د مخ نه حرام ګرځولې ني اخوان نبی اسلام دی له حرام ویلي. او دوی مطلب دا دی چې سبق محمد صلی الله علیه وسلم الباذق نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې باذق نم مخ کې د دې دنیا نه رخصت شوه دی. دا باذق چې ولوس مونږ وایو دا نوم رس راغله او د الله پیغمبر مخ کې تله. اما اذكر فهو حرام دی ولو نور ته پوسونه سلکه تم شی چې نشکول کینو حرام نه. قال الشراب الحلال والطيب. ابو الجويريا حطان من خفاف وي وما ابن عباس ابن ويليو نو شراب چه حلال او طيب دي حلال او پاک دي. قال ان ابن عباس ابو ليس بعد الحلال الطيب الا الحرام الخبيث تپاکو حلال نو رست بل شي نشته مگر حرام او خبيث گنده شي دي دو سيزونه دي درم فمن کې نشته يا به حلال پاک وي يا به حرام او خبيث گنده وي. ابن عباس رضی الله عنهما مطلب دا او شګور دا مشتبهات فريدا ما درلو چې کوم شي کې نشوي نو دا حرام نه تولي وي چې دا حلال او طيب دي. او لامع الدراري کې علامه غنگوهي رحمت الله عليه وي دي معنا دا چې ليس بعد الحلال الطيب الا الحرام الخبيث وي ان شرب المسلم ان شراب المسلم ما كان حلالا طيبا واما ما سواه فهو الحرام الخبيث ليس بشراب المسلم المسلمان اغد تاك سيزونا دا اخو پاك او حلال سيزوني او دا دين الى وجه كم سيزونا دي اغا حرام او خبيث دي اغا دا مسلمان دا خوراك سيزونا دي. وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبة قال حدثنا ابو اسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى او العسل نبي الاسلام بخوك شيوغ منه وخوله. باب من راى ان لا يختل البصر والتمر اذا كان مسكرا والا يجعل ادامين في ادام. اباب د بیان دی کی چې کچا او فخو کجور اغه نبیز چې کله په دې کې نشین دا حرام دی او د دوو پخکړو نه به یو پخکړه نشي جوړولې مطلب دو پخکړي به مسکې نه یو دی په بل کې واچي. تا اذا كان مسكرا كم خيط تدل تذكر شون بعض اهل علم ذكر كي لك ابن بطال رحمة الله عليه واذا خطا وغلطي واكي شوي دي امام بخارينا يا دنا سيخينونا كيف ترجمة الباب كي اذا كان مسكرا نوي كذا كچا او فخو كجنون دي نبيز جور كو چکل دا نشا آور وی نشیل او رسیدو نو بیا خو په اتفاق سره دا حرام نه. او کنه دو قسمه میوې دی په وبو کې ورواچولی اوس کې او کجوري یا کچاو پخې کجوري یا بل دو قسمه میوې او دا غي نکم نبی جوړ شو خوږي وګ جوړ شو د جمهور اهل علم دی لم مکروه وي جمهور اهل علم وي د خلیتین او شرب او سکل په نبی زونو کې چې کوم خلیتین دي د دوو قسمه میوه نه جوړ کړي نو دا مکروه دي. جمهور په نيز باندې دا مذهب دی د مالکی او شوافع او د حنابلو ایباب کې چې کوم حدیث ذکر کیږي دا حجت او دلیل له جمهور د پاره. امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې حدیث ذکر کړی نبی صلی الله علیه وسلم نه ان ينبذ التمر والزبيب جميعا د دې نه منه فرمایلی چې کجوري او اوس کې دی په یو لوخي کې وبو کې ورواچي چې وختیر کې بیا دی استعماله. ترنګ امام مسلم په خپل صحیح کې حدیث ذکر کړی من شرب النبی منکم فلیشربه زبیبا فردا او تمرا فردا او بصرا فردا فسوق پتا شو کې د نبی شوقي اوس کې لغواړي نو یادی یوازې د اوس کو نبی ځان له جوړ کی یا یوازې د کجورو یا یوازې د کشو کجورو یا تازه کجورو مټکې دی نه مکسیکل وخت تیر شو اگر که نشه پکې نه دراغلی نو دا مکروه دی. او بل عقلی وجه اهل علم دا ذکر کوي جمهور چې پدې کې کېدې شکل نه اکل نشه راغلی وي ځکه دوا مکس زونه او مکس نیوي چې ورواچوي خاص کر کچاو پخې کجوري یا کجوري او اوس کې او حجاز مقدس ګرم وطن او دا غیر فار د خاص لوخ نو پدې کې چې به واجوړي کلګ وخت مم تیر شوه نو پدې کې وکړه نا کله نشر اغلی وا او څون کې لپاره پته نه لګی چې دې کې نشدا نبی صلی الله علیه وسلم دې نه منو که څوک کل غواړي نو یو یو میوه دې ځان له یوازې اچي او دا غي خوږي وړي خیر د سار استعمال کنه مخکې دې نه. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چې نه پدې کې سکراحت نشتا شراب الخلیطین شکل نشیل نی رسیدلی نوی بغیر د کراحت ندری استعمال او سکل جایز دی. ذکر امام ابو داود رحمت اللہ علی و سنن کیوئی حدیث ذکر کر عائشہ رضی اللہ عنہ وی کنتو آخذ قبضتا من تمر و قبضتا من زبیب فالخیه فی انائن فامرسه ثم اسقیه النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما به یو موټه کجوري را واغستې یو موټه اوس کې نو په یو لوخي کې به مې واچولې بیا به مې په لاسو کې داسې اصولولې نو بیا به مې سار په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د هغې هغه خوږې اوبه څکولې. خو دا حدیث اهل علم د راجح او صحیح قول مطابق ضعیف ته ثابت نه دی. دارنګ امام ابو داود رحمت الله علیه او بل حدیث ذکر کړ چې احناف دا غینه استدلال کوي. عائشه رضی الله عنها وایي یا رسول الله علیه الصلاۃ والسلام کان ينبض له زبیب فیلقى فيه تمر او تمر فیلقى فيه زبیب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام له نبی جوړو لښول اوس کی به مواکل نور پتی کجوری یا کجوری به ملوخی کی وبو کی چولی نور پتی به مو اوس کی واچولی. خدای اسناد ضعیف غیر ثابت ده. امام محمد رحمت الله علیه کتاب الاثار کې د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما شراب الخلیتین استعمال کړي دغه میو هغه مکس شربت خوب شپې پکې تیر کړی یا سو وخت تیر کړی په لوخي کې نو دا هغه یو به استعمال کړی. او په دې کوم پریباب کې کوم احادیث صحیح راځي نو احناف وایي دا ابتدایي حکم ورستو منسوخ شوی دی په دې ضعیف احادیث باندې د غسی احادیث له منسوخ وایي. بهرحال دا په دې مسله کې اختلاف د جمهور علما هغه دې له مکروه وایي د خلیتین او د شراب له اگر کړه نشې لنی رسیدلی. دلته امام بخاری رحمت الله علیه اذا كان مسکرن وین او ابن بطال رحمت الله علیه دا یا غلطی د امام بخاری او یاد ناسخین او واقع شوی دا که مسکر وین بیا خو بل اتفاق دا شی حرام او ممنوع دی او که مسکر نین جمهور علما ور لمکروه احناف ور لبلا کراهت جایز وی او یا وی مصنف رحمت الله علیه د خلیتین او د جواز قائل له چې د دوو میو اغه نبیز چې د نشی اغه حد لنی رسیدلی نو دا وی جایز دی کراهت پکې نشتا. و الا یجعل ادامین فی ادام او دو فخکړي به مکس کینا دا صرف صد للباب وی ځکه دوه تعامونه او فخکړي چې دی او ذکل نو دا زر خرابیږي ورنه نور څه کراهت او ممانعت پکې نشتا. صلی الله علیه. وبه قال حدثنا مسلم وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس قال إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن البيضاء خليط بصر وتمر. أنس رضي الله عنه ما وفدي صحابة إكرام ماني الذي تازو أو دفخوك جرؤ خليط ونبي سكولو اذ حرمت الخمر فقذفتها وانا ساقيهم واصغرهم ديك الشراب ده تحريم اغه حكم راغه او شراب حرام كليشول نو يما دا اوغرزول او زد دي اغه شراب تكون كي ومز پري ټولو کې وړو کې وم واننا نعدها يومئذ الخمر فدغه وقت کې بمون دي لشراب بي الذي فهو كجو فجرنا بمجور کړيو. وقال عمرو بن الحارث قال حدثنا قتاده سمع انس وبه قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع جابرا يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبصر والرطب. نبي كريم صلى الله عليه وسلم ده أسكو أو ده كجور داغا نبيزنا من فرمعلي دارن إذا كشا أو ده بخو كجور داغا نبيزنا. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين التمر والزهو. نبي صلى الله عليه وسلم ده فخو كجرو أو دارنگي دا غنم فخت كجرو دا غن نبيز نمنا فرمائي لي ذكا كلب بده كي اذكار أو نشر آغلي هو إنسان لبا فتن لكي والتمر والزبيب دارنگي ده كجرو أو ده وصف دا غنا أو فرمائي لي دي ولينبض كل واحد منهما على حدة تسو خام خاد دي شوقي نو نبیز دیزان لجور کی مستقل جدا جدا دهریونا. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.